ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิกันสัก10นาทีหรือ5นาทีแล้วก็จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะต่างๆในการฝึกทำสมาธินั้นท่านผู้ฟังวันนี้เราใช้วิธีการที่เรียกว่ากายคตาสติคือการตั้งสติเอาไว้ในกายกายเราตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบวันนี้เอาแค่นี้ยาวประมาณ1วาหนาประมาณ1คืบกว้างประมาณ1ศอกไม่เอาเกินไปนอกจากนี้ให้จิตของเราวันนี้ตอนนี้อยู่ในนี้เท่านั้นไม่ออกไปนอกขอบกรอบของถุงหนังของเราร่างกายที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีประตูปากทางเข้ามีทางออกของเขาอยู่ทางเข้านั่นก็คือปากจมูกทางออกนั้นก็เป็นทวารหนักทวารเบามีช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีอริยบทที่หมุนไปทุกวันทุกวันแต่ละวันเนี่ยก็หมุนไปหลายรอบจากเดินเป็นยืนจากยืนเป็นนั่งจากนั่งเป็นนอนนอนแล้วก็ต้องลุกนั่งนั่งแล้วบางทีก็นอนต่อหรือบางทีก็ไปเดินเดินแล้วบางทีก็ไปวิ่งวิ่งเสร็จแล้วบางทีก็ยืนยืนเสร็จแล้วบางทีก็นั่งนอนเดินยืนกระโดดวนไปอยู่แค่นี้มีอริยบท4มีช่องทางทั้ง6เป็นตะวันที่จะมีของเสียเข้าของเสียออกเพราะเวลาเรากินอาหารเข้าไปท่านผู้ฟังนั่นก็เสียเหมือนกันคือมันต้องตายแล้วต่อให้มันเป็นกินเข้าไปมันก็ไปเน่าไปตายอยู่ในท้องกระบวนการย่อยก็คือการเน่าคือการหมักคือการบ่มแบบหนึ่งออกมาก็เน่าเหมือนกันเต็มไปด้วยของเสียเข้าของเสียออกมีลักษณะที่ตั้งเป็นโครงขึ้นด้วยกระดูกหลายๆชิ้นมาต่อๆกันกระดูกในร่างกายของเราเป็นชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างจากกระดูกเท้ามากระดูกแข้งมากระดูกขามากระดูกสะโพกมากระดูกสันหลังซี่โครงมากระดูกหัวไหล่มากระดูกแขนกระดูกนิ้วมากรามมากระโหลกศีรษะมากระดูกฟันหลายๆส่วนนั้นเชื่อมต่อกันอยู่ด้วยเส้นเอ็นเอาเนื้อเลือดฉาบทาไว้เอาอวัยวะน้อยใหญ่ใส่เข้าไปให้มันขับเคลื่อนของเหลวอากาศต่างๆไปได้พอมีเนื้อเลือดฉาบทาไว้ก็จะต้องมีหนังหุ้มปกปิดไว้อีกครั้งหนึ่งไม่งั้นจะถูกทำร้ายถูกแมลงถูกอะไรทำร้ายทำลายได้จึงมีหนังหุ้มเอาไว้ป้องกันร่างกายของเรานั้นเป็นลักษณะแบบนี้พอมีหนังหุ้มแล้วผิวก็ห่อไว้อีกชั้นหนึ่งตรงส่วนที่เป็นระยางยื่นออกมาก็มีเล็บงอกออกไปด้วยมีผมมีขนเกิดแซมขึ้นมาร่างกายเรามีลักษณะแบบนี้ให้เราพิจารณาเห็นกายของเรานี้โดยความเป็นของปฏิกูลโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่สวยงามโดยความเป็นของไม่ใช่ตนเพราะเวลามันจะเกิดขึ้นมามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาคุณเอากระดูกมาต่อๆกันเอาเนื้อมาฉาบมาปะเอาหนังมาหุ้มมาห่อมันไม่ได้แบบสร้างบ้านนะท่านฟังเวลาร่างกายเราจะเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเวลาท่านอยู่ร่วมกันมีคันธพะมาเคลื่อนมาเรียบร้อยแล้วอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลม ประกอบกันอยู่ในครรภ์พร้อมด้วยไฟคือกรรมก็ทำให้เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งขึ้นมาจากตัวเล็กๆอาศัยข้าวอาศัยน้ำมารดาบิดามีกรุณาเมตตาเลี้ยงดูให้เป็นผู้มีอุปการะก่อนเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็มีลักษณะเป็นแบบนี้มีอวัยวะแบบนี้เราก็เรียกว่าผู้ชายมีอวัยวะแบบนั้นก็เรียกว่าผู้หญิงเกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นี้เขาก็สมมติว่านามสกุลนี้อาจจะมี 2-3 คนก็เรียกว่าเป็นพี่น้องพี่ชื่อนี้เด็กหญิงนี้นายนี้นางสาวนี้สมมติเรียกขึ้นมาตามเงื่อนไขปัจจัยของการมีอยู่ดำรงอยู่ตั้งอยู่ได้ก็เพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยนั้นมันยังตั้งอยู่มีอยู่คงอยู่เวลาที่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงหายไปดับไปตัวเราก็อยู่แบบเดิมนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยตลอดเวลาลักษณะที่เรามาพิจารณาเห็นความจริงในกายตามเงื่อนไขปัจจัยก็คือเห็นความเป็นอนัตตาในตัวของมันก็คือเห็นความเป็นของไม่เที่ยงในตัวของมันการที่เรามาพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นของปฏิกูลไม่ได้เป็นของสวยงามสวยงามก็สวยงามอยู่แต่แค่ที่หนังถ้าลอกหนังออกความสวยงามนี่หมดเลยไม่เหลือเลยเบิดหายเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเน่าไงมันเป็นของปฏิกูลมันเหม็นความจริงมันจะปรากฏขึ้นที่เขาแต่งให้สวยๆงามๆก็แค่ที่ผิวด้วยซ้ำผิวในบางแค่ไม่ถึงมิลลิเมตรอ่ะบางๆเนี่ยเขาแต่งเขาทาอะไรไว้ก็แค่นั้นบางคนอาจจะลึกลงไปถึงในหนังทำอะไรอ่ะร้อยไหมไงร้อยไหมเนี่ยมันเข้าไปถึงผิวหนังเราทะลุลงไปถึงหนังเอาลอกหนังออกมันไม่เหลือเลยทุกฝั่งความสวยงามนั้นไม่มีเห็นแบบนี้ก็เห็นโดยความเป็นกองอสุภะด้วยความเป็นของไม่สวยงามเราพิจารณาเห็นกายของเราโดยความเป็นของปฏิกูลให้จิตใจของเราตั้งสติเอาไว้แบบนี้รักษาสติของเราเอาไว้อยู่เป็นประจำและท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบด้วยการทำสมาธิจากนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้ปรารภคำถามของใครสักคนใดคนหนึ่งปรารภสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในสมัยนั้นแล้วท่านก็ได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยเอาไว้เราก็นำหัวข้อประเด็นเหล่านั้นมาทำความเข้าใจแจกแจงเชื่อมโยงปรับใช้ความรู้ปัญญาท่านผู้ฟังจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็สามารถกำจัดกิเลสหรือถอนอวิชชาชำระล้างอาสวะออกไปจากจิตใจของเราได้เราจึงจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เที่ยงได้ท่านผู้ฟังสิ่งที่ไม่เที่ยงมันมีโทษใช่ปะด้วยการเห็นโทษรู้โทษนั่นแหละจะเป็นประโยชน์เหมือนกับงูพิษท่านผู้ฟังมันมีพิษใช่ปะอันตรายนั่นแหละถ้าเอามาใช้ไม่เป็นโอ้ตายได้นะใช้ปริมาณที่มากเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ได้ยิ่งตอนไปจับมาไม่เป็นได้รับอันตรายจากงูที่มีพิษนั้นด้วยสกัดพิษออกมาได้รับอันตรายจากพิษนั้นอีกนั่นคือใช้ไม่เป็นไม่เข้าใจสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดท่านผู้ฟังเป็นเหมือนงูพิษนั่นแหละเป็นเหมือนงูที่มีพิษอยู่ในปากของมันสิ่งที่ไม่เที่ยงมีอะไรบ้างอ่ะทุกอย่างนะท่านผู้ฟังคนในครอบครัวเอาเที่ยงไหมอ่ะ การจราจรเอาเที่ยงไหมเอาการงานการเงินมันไม่เที่ยงทั้งนั้นนะธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนไว้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทีนี้เราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นได้หรือไม่เราจะใช้ประโยชน์จากงูและพิษของมันได้ไหมต้องฉลาดไงท่านผู้ฟังจึงในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มพุทธบทเราจะใช้ประโยชน์จากธรรมะนะจากคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ไม่เที่ยงนั่นแหละนะนะคุณต้องรู้วิธีใช้ต้องทำสมาธิมาสักครู่หนึ่งก่อนแล้วมาทำความเข้าใจประเด็นหัวข้อที่จะยกขึ้นในช่วงของใต้ร่มโพธิบทสัปดาห์นี้คือเรื่องของกสิณกสิณสิบอย่างที่เป็นหัวข้อเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสบอกสอนไว้ทีนี้ถ้าเราไปดูในตำราคัมภีร์ท่านผู้ฟังจะไม่ได้สอนไว้มากคือพูดไว้เป็นเพียงหัวข้อเฉยๆเราก็จะมีตำราในส่วนของคำที่เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในวิสุทธิมรรคก็มีในปฏิสัมภิทามรรคก็ใช่ที่จะพูดถึงเรื่องของกสิณแจกแจงเอาไว้กันอย่างมากมายว่าทำอย่างไรวันนี้ข้าพเจ้าจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาอธิบายเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจก่อนว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาจะทำฝึกเรื่องของกสิณเนี่ยนะก็จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์เจาะจงลงมาเลยในเรื่องของอิทธิวิธีเพราะว่ามักจะได้ยินเรื่องราวนี้เสมอว่าเอ้าพระพุทธเจ้าหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะก่อนที่จะแสดงฤทธิ์ก็เข้าสมาธิด้วยเตโชธาตุบ้างเพ่งกสิณด้วยกสิณดินบ้างจะลอยไปในน้ำหรือจะดำน้ำไปก็เพ่งกสิณน้ำบ้างจะทำยมกะปาฏิหาริย์ก็นึกถึงไฟบ้างนึกถึงลมบ้างแล้วก็ทำสมาธิได้แล้วก็แสดงฤทธิ์ต่างๆอย่างนั้นนั่นนี่จึงเอาเรื่องของกสิณมาผูกไว้กับเรื่องของฤทธิ์กันอยู่เป็นประจำคนที่ต้องการมีฤทธิ์ก็จึงมักจะฝึกกสิณไม่ได้ฝึกวิธีอื่นๆแต่ความเป็นจริงแล้วท่านผู้ฟังคนจะมีฤทธิ์ได้ก็ต้องมีสมาธิเพราะว่าส่วนที่เป็นอิทธิวิธีที่เราเรียกว่าเป็นฤทธิ์สามารถแบบเห็นอดีตอนาคตเหาะเหินเดินอากาศทำอะไรต่างๆที่เหนือมนุษย์ทั่วๆไปมันเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะเกิดได้ต้องมีสมาธิสมาธิจะเกิดได้ต้องมีสติสติจะเกิดได้ต้องมีความเพียรคือการทำจริงแน่ๆจริงในอะไรในเครื่องมืออะไรก็ได้ที่จะให้สติตั้งขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องของกสิณแต่เป็นอานาปานสติก็ได้อ่ะจะเป็นพุทธานุสติก็ได้อ่ะจะเป็นสังขานุสติศีลานุสติได้ทุกแบบอนุสติแบบไหนก็ตั้งสติให้ขึ้นเกิดได้มีสติเกิดแล้วจิตระงับลงสมาธิก็ตั้งขึ้นได้มีสมาธิตั้งอยู่แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันปัญญาในข้อนี้เราจะเจาะลงมาในอิทธิวิธีก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเว้นเฉพาะกสิณที่จะให้เกิดฤทธิ์หรือเกิดความสามารถพิเศษแบบต่างๆสมาธิการฝึกฝนแบบไหนก็ได้เหมือนกันนี่เราทำความเข้าใจในกว้างๆก่อนซึ่งถ้าเรามาดูในตำราคัมภีร์ในส่วนที่พระพุทธเจ้ากับท่านพระสารีบุตรท่านได้เคยกำหนดบทเปลี่ยนชนะเรื่องของกสิณไว้ก็จะแยกเป็น10อย่างโดยแบ่งได้เป็น3หมวดคือกสิณที่เกี่ยวกับเรื่องของธาตุสีนี่ก็หมวด1กสิณที่เกี่ยวกับเรื่องของสีนี่ก็หมวด2แล้วก็อื่นๆเป็นหมวด3โดยในหมวดแรกที่ว่าเป็นธาตุสี่ก็คือกสิณดิน กสิณน้ำกสิณไฟแล้วก็กสิณลมหมวดที่จัดเป็นสีก็จะเป็นกสิณสีเขียวกสิณสีเหลืองกสิณสีแดงกสิณสีขาวส่วนกสิณอื่นๆก็คือกสิณแสงสว่างบ้างกสิณในช่องว่างบ้างนั่นคือกสิณทั้ง10อย่างนี่คือแจกแจงให้ทราบก่อนว่ามีหัวข้ออะไรบ้างต่อไปก็มาทำความเข้าใจในตัวเขาในคำว่ากสิณไม่ว่าจะข้อไหนก็ตามในทั้ง10ข้อนี้มันหมายถึงการที่เราเห็นสิ่งนั้นแล้วจ้องดูเพ่งดูแล้วจะลืมตาก็ตามหลับตาก็ตามนะแล้วทำให้มันเหมือนกันไปหมดเข้ากันไปหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดนี่คือรากศัพท์ของเขาคำว่ากสิณะหรือกสิณหมายถึงทำให้มันทั่วไปหมดให้มันเข้ากันไปหมดให้มันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดเช่นเราเห็นน้ำมองดูน้ำในลำธารหรือว่าน้ำในบ่อไม่ได้จะดูที่แสงสว่างที่สะท้อนมาในผิวน้ำนะแต่ว่าพอกำหนดดูน้ำแล้วจิตมันก็นิ่งไปเลยเหมือนแบบว่าเป็นหินไปเลยเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้ากันไปเลยอันนั้นคือลักษณะของกสิณหรือกสิณะซึ่งคุณจะใช้อะไรก็ได้เป็นตัวในการที่จะทำในการที่จะปฏิบัติอย่างเช่นว่าภิกษุณีที่ชื่อปตจาราเธอเนี่ยเห็นน้ำคือตักน้ำมาล้างเท้าเนี่ยนะท่านฟังตักน้ำเทใส่หม้อไว้ใส่ตุ่มเอาไว้แล้วก็พอบิณฑบาตกลับมาหรือว่าจะขึ้นไปในวิหารในศาลาตักน้ำมาล้างเท้าเวลาล้างไปนิดหน่อยเนี่ยเทไปนิดหน่อยน้ำมันก็ไหลไปนิดหน่อยเทไปมากหน่อยน้ำมันก็ไหลไปมากหน่อยเทไปครั้งที่สามไหลไปอีกก็ไกลขึ้นไปอีกเห็นน้ำที่ตักมาจากตุ่มไว้สำหรับล้างเท้าเทไปเทไปเทไปนิดหน่อยปานกลางไหลไปไกลเกิดเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสมาธิขึ้นมาเลยนี่คือกสิณน้ำเลยนั้นฟังคนล้างเท้าอยู่นั่นแหละไม่ได้นั่งสมาธิอะไรเลยจิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงได้ว่าโธ่ที่ลูกตายเนี่ยบางทีก็เด็กๆ ก็ตายได้แบบบอกเกิดมายังไม่พอ2วันตายได้เหมือนน้ำที่เทไปนิดหน่อยมันก็ไหลไปนิดหน่อยบางทีเป็นเด็กโตมาอายุ4ขวบ5ขวบพอเดินได้พอพูดได้เหมือนน้ำที่เทไปปานกลางมันก็ดันกันไปอีกหน่อยแล้วก็หายไปหยุดแค่นั้นเป็นเด็กโตก็ตายได้บางคนเป็นผู้ใหญ่ก็ตายได้บางคนแก่แล้วงอมแล้วก็ตายได้เหมือนกันเหตุมันผลักไปถึงจุดไหนมันก็ไปถึงได้แค่นั้นมันไม่มีเหตุต่อไปยังไงมันก็ต่อไปไม่ได้อย่างนั้นเห็นน้ำที่เทลงตรงที่ล้างเท้าจิตสงบขึ้นเกิดปัญญาขึ้นนี่คือเป็นกสิณน้ำชัดเจนเลยนะทุกฝั่งนี่คือของภิกษุณีที่ชื่อว่าปตจาราหรือว่ากรณีของภิกษุณีที่ชื่อว่ากีสาโคตมีภิกษุณีกิสาโคตมีนี่เห็นไฟตะมะฟังสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีระบบไฟฟ้าเปิดสวิตช์แล้วมันก็ไม่ติดละเพราะมันไม่มีไฟฟ้าอุปกรณ์สวิตช์อะไรก็ไม่มีอ่ะเขาก็ต้องใช้เทียนใช้ประทีปโคมไฟเธอก็เป็นเวรในการที่จะต้องจุดไฟเอาไว้ทั้งจุดเทียนหน้าพระประธานจุดเทียนตรงทางเข้าทางออกจุดเทียนตามจุดต่างๆเพื่อให้คนเดินไปเดินมาได้ในขณะที่จุดเทียนไปหรือว่าอย่างในสมัยปัจจุบันเราอาจจะสวดมนต์อยู่ฟังเทศน์อยู่เขาจุดเทียนเอาไว้ในขณะที่เพ่งไปที่ไฟอยู่นี่แหละเพ่งไปที่เทียนอยู่นี่แหละหรือเพ่งไปที่ประทีปโคมไฟอยู่นี่แหละก็จิตเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาเห็นได้ว่าโอ้ไฟนี่ก็เป็นอย่างนี้เนาะจิตสงบปุ๊บเนี่ยเกิดปัญญาว่าโอ้บางทีไฟมันก็ดวงใหญ่นะ วาบขึ้นใหญ่ขึ้นบางทีไฟมันก็ดวงเล็กนะวืดขึ้นเล็กลงตามแต่ว่าไส้เทียนมันเป็นยังไงหรือตามแต่ว่าลมมันเป็นมายังไงบางทีก็ดับเหมือนกันนะบางดวงบางทีมันก็ขึ้นแรงขึ้นเห็นอย่างนี้แล้วเกิดปัญญาขึ้นทันทีว่าโอ้บางทีสัตว์ก็เกิดขึ้นดับไปเหมือนเทียนนี่แหละเหมือนประทีปโคมไฟนี่แหละเหมือนดวงเพลิงนี่แหละว่ามันก็เกิดขึ้นดับไปตามแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยบรรลุธรรมขึ้นมาทันทีเลยเกิดปล่อยวางได้จากความทุกข์ที่เสียใจเรื่องลูกจากไปทั้งสองคนเนี่ยใช้กสิณทบฟังภิกษุณีทั้งที่ชื่อว่าปัตตาจราแล้วก็กีสาโคตมีเห็นน้ำนั่นคือกสิณน้ำเขาเรียกว่าอาโปกสิณเห็นไฟนั่นก็คือเห็นเทียนเห็นเพลิงเปลวไฟเกิดขึ้นก็เรียกว่าเตโชกสิณจิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นกสิณเนี่ยท่านฟังมันก็เรื่องในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งแล้วก็จุดไฟมาเพ่งดูคือวิธีการฝึกอะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยมีแป้นมีอะไรเป็นสีเลยนะท่านฟังแล้วก็เพ่งดูไปพยายามทำจิตให้สงบไปคือได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าในตำราคัมภีร์ที่มาอยู่ในส่วนของพระไตรปิฎกที่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดว่าคุณจะต้องฝึกยังไงทำยังไงคือมีแค่หัวข้อ10อย่างนี้เท่านั้นเองส่วนที่เราอาจจะเคยได้ยินวิธีการฝึกแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี่แหละในยุคไม่กี่ร้อยปีมาที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นการฝึกในรูปแบบต่างๆแต่ประเด็นสำคัญท่านผู้ฟังประเด็นสำคัญในเรื่องการฝึกกสิณก็คือต้องอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างใครเคยเดินทางด้วยรถทัวร์อย่างเงี้ยนะเดินทางด้วยรถทัวร์ขณะที่คุณมองไปข้างนอกว่าผ่านไปอะไรยังไงจิตใจเนี่ยมันว่างลงว่างลงบางทีก็นึกถึงลมไปสมัยก่อนผู้ฟังก็มีรถยิ้มยิ้มรถยิ้มยิ้มนี่ก็คือรถทัวร์ที่เขาไม่มีแอร์นะไม่เปิดแอร์เปิดพัดลมเฉยๆพอไม่เปิดแอร์แล้วก็ต้องเปิดหน้าต่างใช่ปะถ้าคนเยอะมันก็ต้องเปิดกว้างๆหน่อยให้อากาศเป็นถ่ายเทได้มากหน่อยเวลาที่เขาขับไประหว่างสถานีระหว่างจังหวัดตามความเร็วขึ้นลมมันก็พัดแรงเข้ามาพัดมาพัดมาโดนหน้าเราคนที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างเนี่ยลมมันตีขึ้นตีขึ้นริมฝีฝามันก็เปิดออกเปิดออกปุ๊บนิดหน่อยโดนลมพัดเข้าเหงือกมันก็แห้งพอเหงือกแห้งแล้วริมฝีปากมันก็ไปติดกับเหงือกก็เลยดูเหมือนเป็นยิ้มไปคนจากข้างนอกดูเข้ามาเอ้าทำไมคนนี้นั่งยิ้มอยู่ตลอดเลยก็เพราะว่าลมมันตีเหงือกแห้งริมฝีปากไปติดก็ดูเหมือนเป็นยิ้มยิ้มยิ้มตามฝั่งคนที่นั่งยิ้มอยู่นั่นแหละบางทีก็เพ่งมองไปดูนึกถึงลมมาตีเหงือกฉันลมมาตีที่หน้าฉันจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะนั้นก็เป็นกสิณลมนะเนี่ยเป็นกสิณลมเพราะว่าคุณเอาใจจดจ่ออยู่ณจุดนั้นเรื่องของลมขึ้นมาบางคนไปในป่าเห็นทัศนียภาพสีเขียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปทั้งใบไม้บ้างดอกไม้บ้างสีสันต่างๆบ้างแล้วก็เกิดแบบเพ่งไปที่สีเขียวจิตใจเป็นอารมณ์เดียวนั่นก็เป็นกสิณสีเขียวขึ้นมาบางคนอาจตัดแต่งกล้วยไม้ปลูกกล้วยไม้สีอะไรอ่ะสีม่วงกำหนดความที่นี่สีม่วงเฉดนี้สีม่วงเฉดนั้นทำมานี่ไปปุ๊บจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเอานั่นก็เป็นกสิณสีม่วงนั่นน่ะเป็นกสิณสีม่วงเป็นได้ท่านฟังหรือบางคนใช้เสียงเอากสิณนี่ไม่ได้ว่าจะใช้ตาอย่างเดียวนะใช้เสียงก็ยังได้เอาคุณเล่นดนตรีอ่ะคุณเล่นกีตาร์คุณเล่นเปียโนคุณกำหนดไว้ในความว่างของดนตรีเมโลดี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคือนี่ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องไปดนตรีแบบตึ้มๆคิดเป็นในเรื่องกามนะแต่เอาความที่จิตเป็นสมาธิอาศัยเครื่องล่อต่างๆภายนอกนี่แหละ ใช้ต้นไม้เอาในเคสของคนที่ไปตามป่าตามเขาเดินดูสิ่งต่างๆใช้ลมในเคสของคนที่นั่งรถยิ้มยิ้มไปใช้ดอกไม้เอาสีสันของดอกไม้กรณีของคนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือใช้เสียงดนตรีเอากรณีของคนที่เล่นดนตรีใช้เสียงของดนตรีแล้วกำหนดความว่างความเปล่าเอาไว้แบบนี้จะเรียกว่าเป็นกสิณก็ได้เหมือนกันทุกฝั่งคือใช้วัตถุภายนอกซึ่งวัตถุภายนอกนั้นอาจจะเป็นรูปที่เห็นผ่านทางตาหรือว่าจะเป็นความคิดนึกที่ผ่านมาในทางใจก็ได้ความคิดนึกทุกฝั่งเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็เป็นอายตนะภายนอกเหมือนกับเสียงเหมือนกับภาพเหมือนกับกลิ่นเหมือนกับรสเหมือนกับสัมผัสเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารเนาะคุณกำหนดดูว่าเอ้ยนี่มันธาตุดินนะเนี่ยมันเป็นของแข็งเกิดจิตเป็นสมาธิในขณะที่กินนั่นน่ะนั่นก็เป็นกสิณดินหรือคุณดื่มน้ำเอากำหนดดูในความที่ว่าเออนี่มันเป็นธาตุน้ำนะเนี่ยแล้วจิตเราก็สงบลงไปเนี่ยอันนั้นก็เป็นกสิณน้ำเหมือนกันหรือลักษณะของบางคนฟังกำหนดดูดวงแก้วให้มันสว่างว่าวาบขึ้นเออจะว่านี่เป็นกสิณแสงสว่างก็ได้นะอาโลกากสิณหรือบางคนกำหนดไปในเรื่องของกายของเราอะกายของฉันเนี่ยโอ้มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแยกกันออกมาอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังแยกกันออกไปแล้วเกิดจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเออนี่ก็เป็นกายคตาสติใช่ปะมันก็กสิณนั่นแหละคือการเพ่งดูในความเป็นธาตุอันนี้ของมันแล้วเกิดจิตรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่นะคือจึงเป็นกสิณมันมีแทรกอยู่ในทุกที่ทุกโอกาสทุกวาระในชีวิตประจำวันทุกจุดเลยอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งบางทีเราไปงานตามวัดครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเห็นพระสงฆ์เนี่ยโอ้มากันเต็มเลยพระสงฆ์มากันเต็มเนี่ยก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์บ้างอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นสังฆานุสติใช่ปะบางคนเห็นพระเหลืองโอ้โหพระเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นพระเหลืองหรือจะไม่ได้เต็มนะเอาแค่รูปสองรูปแล้วเพ่งไปนึกถึงพระเหลืองเงี้ยพระเหลืองเนี่ยเป็นธงชัยของพระอรหันต์น่ะเป็นผ้าย้อมน้ำฝาดนึกถึงพระเหลืองเอานั่นก็เป็นกสิณสีเหลืองนะเป็นปีตกสิณจิตสงบลงเป็นสมาธิก็ได้นะเห็นธงชัยของพระอรหันต์แล้วจิตน้อมไปนุ่มนวลลงนั่นก็เป็นกสิณสีเหลืองได้เหมือนกันท่านฟังอยู่ในชีวิตประจำวันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดอีกเรื่องของกสิณเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรื่องการฝึกแล้วท่านฟังเพราะมันฝึกได้หมดทำได้หมดไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากก็ได้จะมีก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกประเด็นของเรื่องกสิณก็คือว่าคนเราที่มักจะมาฝึกกสิณเนี่ยเพราะว่าอยากได้ฤทธิ์อย่างที่ว่าไปตอนต้นรายการซึ่งอันนี้แหละจะเป็นกับดักจะเป็นหลุมพรางสำหรับคนที่พยายามจะฝึกข้อนี้อยู่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ฟังที่เรามีความอยากนำหน้าในการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะความอยากนั่นแหละมันจะเป็นกับดักเป็นหลุมพรางที่ตัวเราขุดรอไว้ข้างหน้าก่อนแล้วเลยพอเราเดินทางไปทางไปเราจะไปตกกับดักติดหลุมพรางนี้ที่เราขุดเอาไว้เองตั้งแต่ก่อนแล้วด้วยหมายความว่าไงความวิปลาสทุกฝังมันจะมาแทรกแซงได้สำหรับคนที่ตั้งใจว่าฉันจะฝึกแล้วให้เกิดฤทธิ์เพราะว่าความอยากมันมาแทรกแซงซึมอยู่นั้นด้วยความอยากที่คุณแทรกแซงซึมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาอยู่ในสมาธิแล้วนะมันกลายเป็นความวิปลาสขึ้นมาเพราะว่าทิฏฐิเราวิปลาสไปแล้วความวิปลาสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับตามฝั่งคือสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสความคิดที่ว่าเออฉันจะฝึกกสิณเพื่อให้มีฤทธิ์อันนี้จะเข้าข่ายลักษณะทิฏฐิวิปลาสนิดหนึ่งนะมันมีส่วนอยู่หมายความว่าไงคือมันไม่ใช่เฉพาะกสิณได้ทุกอย่างแหละและความที่ว่าเรามีความอยากนำหน้าเนี่ยมันคือเข้าใจไม่ถูกแล้วไงเข้าใจไม่ถูกเข้าใจผิดนั่นก็คือทิฏฐิที่มันไม่ถูกทิฏฐิที่มันผิดโดยทิฏฐิที่ไม่ถูกทิฏฐิที่มันผิดแบบนี้ ก็ทำให้เกิดความวิปลาสในส่วนของทิฏฐิวิปลาสขึ้นได้ว่าเออนี่ฉันได้ฤทธิ์แล้วนะเอาคุณเข้าใจว่าคุณเห็นแสงนิดๆหน่อยๆ นี่คือคุณมีฤทธิ์แล้วใช่ปะแล้วคุณก็ตามแสงนั้นไปตามแสงไปแล้วเห็นอะไรอ่ะกิเลสมันเข้าแทรกตรงไหนเห็นเป็นอะไรเอาตรงนั้นเลยทันทีเพราะว่าความอยากมันนำหน้าแล้วใช่ปะล่ะเห็นแสงนิดหน่อยปุ๊บความอยากมันเพิ่มพูนขึ้นทันทีพอความอยากเพิ่มพูนโอ้ยนี่ฉันสวยๆเห็นแล้วนะเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยความอยากเข้าแทรกแล้วใช่ปะกิเลสตามมาทันทีเฮ้ยนี่ไง2 7 1ฮะโอ้นั่งสมาธิแล้วเห็นเลขแล้วเนี่ยอย่าไปหาว่าพระมหาไพบูลย์ให้เลขด้วยล่ะเอาก็จิตเราวิปริตไปแล้วไงเห็นแสงนิดนิดหน่อยหน่อยตามไปปุ๊บตามไปด้วยความอะไรด้วยความอยากอยากให้มีฤทธิ์พอตามไปด้วยความอยากปุ๊บนั่นคือเผลอแล้วเผลอแล้วพอเผลอแล้วเผลอแล้วกิเลสเข้าแทรกทันทีโมหะเนี่ยมาก้อนมาเริ่มเลยมาทำให้เราเข้าใจว่าเอ้ยเนี่ยฉันมีฤทธิ์แล้วนะโมหะเนี่ยแทรกมานุ่มนุ่มเนียนเนียนช้าช้าแต่ชัวร์แทรกมาเสร็จแล้วเป็นยังไงเข้าใจว่าฉันเนี่ยมีฤทธิ์เริ่มปรุงแต่งอะไรออกไปแน่นอนเลยพอกิเลสมาแล้วมันก็มีอาสวะนั่นแหละปรุงแต่งออกมาเห็นเป็นภาพนั่นนี่เห็นเป็นเรื่องราวต่างๆโอ้อดีตชาติฉันเคยเกิดมาเป็นอันเนี้ยนะเนี่ยโอ้โหอนาคตในสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะเนี่ยโอ้โหคนนี้เคยเกี่ยวข้องกับคนนั้นมาอย่างนั้นนะเนี่ยตามแต่ที่อาสวะกิเลสของเรามันจะปรุงแต่งไปนั่นแหละเรื่องอะไรนะความอยากเป็นไปทางไหนมันก็ปรุงแต่งออกมาเป็นไปอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็เรียกวิปลาสแสงด้วยตามแสงไปเสร็จแล้วเผลอๆไม่รู้ตัวคิดว่าตัวเองมีสติอยู่แต่ก็เป็นมิจฉาสติคิดว่าตัวเองมีสมาธิอยู่แต่ก็เป็นมิจฉาสมาธิคิดว่าตัวเองรู้เห็นนั่นนี่อยู่แต่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าตัวเองจะเดินหน้าแต่เดินไปเดินมาทำไมเป็นทางกลับรถเดินไปเนียนๆไม่รู้เลยว่านี่เป็นทางกลับรถเพราะแสงมันมาบังตากลับรถก็180องศาเดินตรงข้ามกับทางที่จะไปนิพพานเลยจากที่เป็นสัมมา ก็เลยกลายเป็นมิจฉาขึ้นมาเพราะมีความวิปลาสมีความวิปริตจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความอยากที่นำหน้าไปพอมีความอยากนำหน้าไปเกิดความคลาดเคลื่อนวิปลาสวิปริตแล้วก็ปฏิบัติผิดทางข้าพเจ้าเคยเจอท่านฟังสามเณรที่บวชมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเนี่ยพอเรียนหนังสืออะไรต่างๆนั่นนี่แล้วเอามาออกปฏิบัติคือด้วยความที่ว่ารู้ข้อมูลศึกษาอะไรต่างๆมามากนะศึกษาอะไรต่างๆมามากความรู้มันเยอะไงความรู้มันเยอะแล้วจิตใจก็ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์เรื่องความสามารถเรื่องอิทธิวิธีพอมาออกปฏิบัติแล้วแหมก็อยากได้อยากได้ฤทธิ์อยากได้เดชอยากได้ความสามารถอยากได้พลังสมาธิอยากที่จะรู้วาระจิตคนอยากที่จะรู้ถึงอดีตอนาคตอยากที่จะรู้เห็นนั่นนี่ก็เลยมาออกปฏิบัติแล้วก็มาฝึกทำฝึกทำอะไรอ่ะเขาว่ากสิณน่ะดีเคยศึกษามาแต่ไม่ได้ฤทธิ์ได้เดชฝึกกสิณไปเกิดเห็นแสงเห็นภาพตรงฝั่งเห็นแสงแล้วก็ตามแสงไปเห็นภาพก็ตามภาพไปตอนแรกนี่ก็ได้อยู่หรอกได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะรู้ว่าคนนั้นคิดอย่างนั้นรู้ว่าคนนี้คิดอย่างนี้รู้แล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยนะไปถามเขาคิดอย่างนั้นจริงไหมเออพอเขาบอกว่าคิดจริงโอ้เนี่ยจริงด้วยเนี่ยฉันรู้จริงๆอ่ะเนี่ยไอ้ที่ว่ารู้จริงๆเนี่ยมันก็มีส่วนนิดหน่อยใช่ป่ะทีนี้พอรู้จริงๆดีจริงๆโอ้ดีใจมากเลยอยากจะทำอย่างนี้ให้มันดีขึ้นเพิ่มขึ้นพออยากใช่ป่ะมันก็เผลอเพลินตามแสงที่ตัวเองได้เห็นนั่นแหละตามภาพที่ตัวเองได้เห็นนั่นแหละตามไปปุ๊บใช่ป่ะเผลอแล้วนะเผลอแล้วนะเผลอเผลอจากอะไรจากความอยากที่นำไปนั่นแหละตัณหาไงพอมีตัณหาเกิดขึ้นอย่างนี้ตามแสงตามภาพไปนิดหน่อยที่กิเลสมันแทรกเข้าแทรกเข้าแทรกเข้าเนี่ยจากที่ว่ารู้จริงๆมีส่วนมากอยู่รู้พอกิเลสแทรกเข้าแทรกเข้าสมาธิลดลงลดลงสมาธิเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจากสัมมาสมาธิกลายเป็นมิจฉาสมาธิไม่พอ2เดือนเลยท่านฟังไม่พอ2เดือนเลยเห็นเป็นพญานาคบ้างเห็นเป็นครุฑบ้างเห็นเป็นเท้าสกะเทวราชบ้างโอ้มาอยู่ที่นี่กำลังมาประชุมกันคิดเป็นเรื่องราวตู่ตาขึ้นมาเลยนะภ ่านคนนี้ก็ทักขึ้นเนี่ยอย่าคิดอย่างนี้นะควรคิดอย่างนั้นเฮ้ยทางนั้นดูว่าคนนั้นก็คงไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วไม่พอ2เดือนระหว่างฝึกทำเองไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยแหละหรือว่าห่างไกลจากครูบาอาจารย์ไม่มีคนจะคอยเตือนคอยบอกจิตใจก็ตามภาพไปตามแสงไปเย็นเลยทุกฝั่งคราวนี้ไม่หลับไม่นอนตานี่แข็งตลอดเห็นครุฑบินมาแล้วก็จะบินตามครุฑไปบินตามครุฑไปก็จะกระโดดลงจากชั้น2แล้วทีนี้พอเพื่อนมาช่วยมาจับมาบอกไม่เชื่อไม่ฟังยังจะมาด่าว่าหมู่เพื่อนหมู่พระอีกวิปลาสทุกฝั่งเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปแล้วทำไงก็ไปหาหมอล่ะหาหมอเอายาระงับประสาทให้กินให้นอนให้พักไม่ให้เข้าสมาธิวิปลาสได้ดูฝั่งนี่คือเคสของวิปลาสแสงวิปลาสภาพบางคนไม่ใช่แค่ภาพเสียงก็มีด้วยวิปลาสเสียงตามเสียงที่อยู่ในหูไปเสียงที่อยู่ในหูเขาว่าเฮ้ยเหมือนเสียงสวดมนต์นะเนี่ยโอ้อิติปิโสมีเสียงแว่วๆมาในหูแล้วไงนะเฮ้ยเสียงเขาบอกว่าอะไรเนี่ย7 2ว่าไงนะพยายามตามไปใช่ปะตามไปเสร็จปุ๊บวิปลาสเสียงได้เหมือนกันเสียงในหูบอกว่าให้ขโมยบ้างให้ฆ่าบ้างให้ทักเขาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างให้เตือนคำนี้นะพูดอย่างนี้ไปกับคนนี้เสียงระหว่างตามเสียงไปเนี่ยเพี้ยนได้เหมือนกันเขาเรียกว่าวิปลาสเสียงวิปลาสภาพบ้างแสงบ้างวิปลาสเสียงบ้างตามไปเพลินไปแล้วมันออกนอกทางเลยทุกฝั่งหมุน180องศาเดินไปทางต่ำจิตใจนี่คิดว่าจะมาฝึกกสินให้เกิดฤทธิ์ตรงนี้แหละมันจึงเป็นกับดักของคนที่ต้องการฤทธิ์มีความอยากนำหน้าแล้วฝึกไปเกิดเพียรได้ถ้าไม่มีคนคอยเตือนไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกสอนบางทีก็เป็นอันตรายได้เข้าใจผิดพลาดได้สำคัญเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งได้นั่นคือการวิปลาสใน2อย่างทั้งภาพและเสียงใน3ระดับคือเข้าใจผิดก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสหรือความคิดคลาดเคลื่อนนี่คือจิตตวิปลาสหรือว่าความเห็นที่คลาดเคลื่อนนั่นคือทิฏฐิวิปลาสคืออย่างคนที่มาฝึกกสิณแล้วต้องการฤทธิ์เนี่ยคือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่แล้วนะคือเราฝึกกสิณที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมะไว้ในระดับของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าถึงนิพพานนะเป็นทางที่ไปสู่นิพพานนะโดยไม่ได้ว่าจะต้องมีฤทธิ์เดชอ่านวาระจิตคนรู้อดีตอนาคตนั่นนี่จะกลายเป็นเหมือนกับภิกษุที่ชื่อว่าสุนัขตะจะกลายเป็นเหมือนกับทิฏคือคนที่สึกไปแล้วชื่อว่าสุนัขตะจะกลายเป็นเหมือนกับสัตว์นรกที่ตายไปแล้วก็ตกนรกชื่อว่าสุนัขตะนั่นแหละคนเดียวกันทุกฟังสุนัขตะเจ้าลิชวีฟังเทศของพระพุทธเจ้าเรื่องคนที่จะได้บรรลุธรรมขั้นพระอรหันต์คนที่มาพยากรณ์ต่อหน้าพระพุทธเจ้านี่แหละบางทีก็เป็นพระอรหันต์จริงๆก็มีบางทีก็เข้าใจผิดว่าตัวเองได้เป็นพระอรหันต์ก็มีไปถามเรื่องนี้แล้วศาสนานี้น่าสนใจนะเนี่ยบวชแล้วทำไงก็ฝึกปฏิบัติแต่ฝึกปฏิบัติเนี่ยด้วยความตั้งใจว่าฉันจะมาเอาหูทิพย์ฉันจะมาเอาตาทิพย์จะได้คุยกับเทวดาจะได้เห็นเทวดาฝึกไปทำไปนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิก็แน่นอนแล้วว่าท่านนี่ก็ต้องฝึกกสิณด้วยฝึกไปเห็นเทวดาท่านฟังเห็นเทวดามาโอ้แสงสว่างนั่นนี่ไปถามพระพุทธเจ้านี่คืออะไรนั่นคือเทวดาเราจะทำยังไงให้ได้คุยกับเขาได้ก็ต้องมีหูทิพย์แต่ไปฝึกยังไงก็หูทิพย์ไม่ได้เอาทำไมอ่ะพระชาติก่อนนี่เคยไปทำกรรมเอาไว้ไปตบบ้องหูของพระอรหันต์หรือว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่แหละเกิดไปทำอย่างนั้นแล้วบาปกรรมนั้นทำให้ตกนรกขึ้นมาแล้วเศษของกรรมก็จะทำให้ท่านเนี่ยไม่ได้หูทิพย์พอไปถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ว่าทำยังไงท่านไม่ตอบท่านไม่บอกท่านไม่สอนพอไม่ตอบไม่บอกไม่สอนเกิดน้อยใจเกิดโกรธขึ้นมาซึก ศึกแล้วก็มาเที่ยวกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าเอ้ยคำสอนนี่มันไม่เวิร์กเลยนั่นนี่นั่นนี้นอนเอาตัวเองเป็นคนไปบวชเป็นพระศึกษาธรรมะคำสอนปฏิบัติได้บางส่วนปฏิบัติไม่ได้บางส่วนหมดศรัทธาแล้วลาสิกขาออกมาเป็นทิศก็เที่ยวใส่ความนั่นนี่ตายไปก็ไปตกนรกนะทุกฝังความที่เขามีจิตวิปริตมีจิตวิปลาสในการนำเอาเรื่องของฤทธิ์ขึ้นมาก่อนโดยไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเรื่องของนิพพานที่ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเทศเรื่องของมรรคผลนิพพานในเอพิโซดก่อนๆหน้านี้แล้วก็มาพูดถึงเรื่องกสิณเพราะนี่เกี่ยวข้องกันมาทุกฝั่งเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันมาว่าเราเดินตามทางคือมรรคเพื่อให้เกิดผลและบรรลุนิพพานนะกสิณเนี่ยเป็นมรรคนะผลเนี่ยคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลนะผลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาตรงปัญญาที่ว่าคุณได้ฤทธิ์เดชนั่นเป็นผลนะแต่ผลเนี่ยคือผลที่จะไปสู่นิพพานนะผลเนี่ยคือผลที่ชำระกิเลสตัดกิเลสออกได้นะอาสวะสังโยชน์นั่นแหละต้องตัดออกตรงนี้นะไม่ใช่ไปพอกพูนเพิ่มพูนด้วยความอยากนะถ้าคุณจะฝึกกสิณแล้วเพิ่มพูนความอยากนี่ขาดทุนทันทีนะวิปริตวิปลาสได้คือมันก็เริ่มมาจากสัญญาวิปลาสก่อนนี่แหละเอาเข้าใจไปว่าอย่างนั้นกำหนดหมายรู้ผิดพอกำหนดหมายรู้ผิดวิปลาสไปก็คิดผิดไปในตรงที่จิตเป็นสมาธินั่นแหละมันก็กลายเป็นจิตตวิปลาสขึ้นมาทำซ้ำไปย้ำไปไม่ต้องปอนานไม่ต้องเอา2เดือนก็ได้เดือนเดียวซะอาทิตย์เดียวซะคนเราฝึกไปปฏิบัติทำอาทิตย์เดียวก็เพียรได้นะเพียรนี่คือแบบว่าวิปลาสเพราะว่าพอคิดผิดไปจิตตวิปลาสแล้วมันก็เกิดทิฏฐิวิปลาสขึ้นมาเราทำไงมันก็กลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทไปแล้วนั่นนะเพราะว่าพอเราตรีตรึกคิดนึกไปทางไหนจิตเราก็เป็นไปตามนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนกายมันก็ไปด้วยพอมันเข้าถึงความวิปลาสในระดับจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสจิตมันไปแล้วเพราะว่าคิดนึกคือสัญญาเนี่ยมันไปก่อนคิดนึกสัญญาไปจิตตามไปทิฏฐิก็ตามไปวิปลาสในความเข้าใจผิดพอมีความวิปลาสในการเข้าใจผิดร่างกายตามไปเลยทั้งฝั่งร่างกายในที่นี้หมายถึงสมองร่างกายสมองมันตามไปแล้วเป็นไงมันก็ผลิตฮอร์โมนต่างๆนั่นนี่ขึ้นมาผลิตฮอร์โมนต่างๆนั่นนี่ขึ้นมาคุณบ้าแล้วเอาเขาก็เอายาให้กินเอายาระงับประสาทให้กินเอายาที่แบบไม่ต้องคิดมากให้กินกินเสร็จแล้วเป็นไงมันก็ง่วงซึมๆมึนๆคิดอะไรไม่ค่อยออกเนี่ยนะอันนี้คือเอาทางการแพทย์ทางการหมอมาช่วยในระดับของร่างกายคุณก็กินยาไปพอเพี้ยนไประดับนี้ต้องไปตกกับหมอโรคจิตได้นะฟังระวังในที่นี้หมายถึงต้องมีสติระวังในที่นี้หมายถึงยามหรือทหารที่เขาต้องเฝ้าระวังตามช่องทางช่องทางนี้ศัตรูมันจะบุกมาได้คุณเฝ้าระวังไว้ตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยแหละทุกฝั่งกิเลสมันจะมามันจะมาตรงนี้มันจะมากระตุ้นกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราให้ออกมาเป็นโมหะได้มากๆโมหะออกมาไม่ต้องมากก็ได้นิดเดียวโทษมากเอาออกยากอยู่ช้านานมองก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยากเลยทุกฝั่งอย่าไปอยากว่าฉันจะต้องได้ฤทธิ์เดชนั่นนี่มันคนละทางคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องได้หรือจะต้องไม่ได้ไงมันคนละประเด็นเพราะว่ามรรคผลนิพพานมันเป็นไปตามทางของเขาอยู่แล้วมันจะผ่านเรื่องรั่วดีอนาคตเราไม่ได้เอาตรงนั้นมันจะผ่านเรื่องรู้ว่าราจีคนคนนั้นเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้เอาตรงนั้นมันจะผ่านเรื่องห่อเหินเดินอากาศแยกกายได้ต่างๆเราไม่ได้เอาตรงนั้นเราไม่ได้เอาตรงนั้นอย่าไปอยากเอาตรงนั้นเพราะถ้าอยากเอาตรงนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับสัตว์นรกที่ชื่อว่าสุนัขตาก็ได้ไปตกนรกได้นะเพราะว่าความเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกสมาธิท่านผู้ฟังเราไม่ได้เอาตรงอิทธิวิธีต่างๆอย่าเพี้ยนไปตรงนั้นแต่เราเอามรรคคือทางเราไม่ได้เอานอกทางเราเอาผลคือการที่กำจัดกิเลสอาสวะสังโยชน์เราไม่ได้เอาผลในความที่ว่าเป็นปัญญาอย่างอื่นๆต่างๆนั่นนี่ อันนั้นเป็นผลพลอยได้นั่นเป็นทางผ่านผ่านมาแล้วมันต้องให้เข้าถึงการกำจัดอาสวะให้ได้ตรงนี้สำคัญมากอย่ายึดถือเอาผิดจุดยึดถือเอาให้แค่ถูกมันก็ร้ายแรงแล้วเพราะว่าถ้าเรายึดในสิ่งดีๆนะความยึดถือนั้นไม่ดียิ่งเรายึดถือสิ่งที่ไม่ถูกทางด้วยนะอโทยิ่งเลวร้ายมหาศาลเพราะฉะนั้นความยึดถือที่อยู่ในเรื่องอิทธิวิธีเนี่ยมันจึงผิดเลยผิดตรงไหนผิดตรงความยึดถือพอความยึดถือผิดพลาดปุ๊บกิเลสแทรกได้ทันทีหรือถ้าเราจะมายึดถือในอาสวะขยายานเอาญาณคือการที่จะละอาสวะได้ใช่ป่ะซึ่งถ้าพูดกันแล้วเนี่ยอาสวะขยายานนี่มันยังดีกว่าอิทธิวิธีนะเพราะกิเลสมันยังลดได้มากกว่าแต่ว่าต่อให้คุณยึดถือในอาสวะขยายานความยึดถือนั้นก็ยังไม่ดีอยู่ดียึดถือในสิ่งที่ดีๆนะมันก็ไม่ดีในความยึดถือนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยเราอยู่ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเราจะต้องสามารถที่จะยกหมวดธรรมะข้ออื่นๆต่างๆมาเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างวิเคราะห์แจกแจงทำความเข้าใจต้องทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกมาเปรียบเทียบเอาความยึดถือคืออุปทานเนี่ยคุณยึดถือในอุดมการณ์ยึดถือในตัวบุคคลยึดถือในเรื่องราวต่างๆอาชีพนั่นนี่เนี่ยถ้าอุดมการณ์นั้นเป็นอุดมการณ์ที่เบียดเบียนคนอื่นหรือไม่จริงใจหรือบุคคลนั้นเป็นคนชั่วคนเลวหรือถ้าอาชีพนั้นเป็นอาชีพทุจริตเช่นปล้นขโมยโกงบ้างโอ้นี่แย่ที่สุดเลยเราเปิดไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ดีด้วยใช่ไหมแต่มาอีกคุณอาจจะยึดถือในสิ่งดีๆทางโลกอื่นๆเช่นบุคคลที่เป็นคนดียึดถือในอาชีพที่เป็นสมาอาชีพยึดถือในอุดมการณ์ที่ช่วยเหลือคนอื่นนั่นนี่ก็ดีขึ้นมาแต่ความยึดถือนี่ก็ไม่ดีใช่ไหมดีขึ้นไปอีกยึดถือในเรื่องที่เป็นโลกุตระฉันยึดถือในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนไหนอ่ะเอาส่วนศีลเอายึดถือในศีลฉันจะต้องรักษาศีลแต่พอไปงานเลี้ยงเขาเอาเหล้าใส่มือเราคิดว่าเป็นน้ำชากินเข้าไปโหด้วยความยึดถือในศีลใช่ป่ะฉันไม่ต้องการผิดศีลทำไมแกเอาเหล้ามาให้ฉันกินโอ้ยโกรธกันขึ้นมาด่ากันขึ้นมาความยึดถือในศีลนะทำฝั่งดีๆเนี่ยดีกว่าไอ้สองอย่างที่พูดมาเมื่อตะกี้มันยังด่ากันได้ว่ากันได้เอาต่อไปยึดถือในเรื่องที่ละเอียดขึ้นไปมากกว่าศีลยึดถืออะไรในที่นี้เราก็ยึดถืออิทธิวิธีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีไงในความยึดถือต่อให้ยึดถือในเรื่องดีๆขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกคืออาสวะขยายญาณอย่างเงี้ยความยึดถือนั้นก็ไม่ดีพาให้บรรลัยได้นะเพราะความยึดถือมันไม่ดีมันเป็นพวกเดียวกันกับตัณหามันเป็นกับดักของอวิชชามันเป็นรากที่ฝังไว้แล้วทำให้เกิดดอกไม้พิษคือราคะโทสะโมหะได้รากของมันก็เป็นพิษคืออวิชชาหน่อต้นเลื้อยไปมันคือตัณหาเราอย่าไปอยากอะไรเลยท่านฟังอย่าไปยึดถือในอะไรเลยเอาจะไม่ยึดถือจะทำอะไรยังไงเนี่ยให้เอาเป็นที่พึ่งให้เอาเป็นสรณะเฉยให้เอาเป็นหลักไว้คำว่าเป็นหลักนี่ไม่ได้ยึดคือลักษณะว่ายึดนี่คือเอามาเป็นของตนแต่หลักเนี่ยมันหมายถึงเสาเขาอยู่เข้าอยู่แล้วเช่นถ้าพอเราอยู่ในบ้านมีเสากลางอยู่ต้นหนึ่งจะยึดใช่ปะคุณก็นั่งอยู่ตรงที่คุณนั่งเดินนั่นแหละไม่ได้นั่งพิงเสาแต่ถ้าจะยึดคือเอาเสาเนี่ยมาเป็นของเรางั้นตัดตรงนั้นซะตัดเสาแล้วเอาเสามาเป็นของเราโอ้ยบ้านก็พังแล้วล่ะเราจะตัดเสาหลักออกไปนั่นคือการยึดถือแต่ว่าถ้าเราเป็นที่พึ่งเอาเสาอยู่ตรงไหนเราไปนั่งพิงซะหน่อยให้มันสบายหน่อยเวลาเหนื่อยอ่อนนั่นคือเอาเป็นที่พึ่งคือไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงเขาอะแต่เปลี่ยนแปลงตัวเราไม่ได้จะเอามาเป็นของเราอะแต่ทำตามกรรมวิธีเราจะไม่หลงได้ทุกฝั่งในเรื่องของกสิณคือไม่ใช่เฉพาะกสิณนะทุกอย่างอะแหละอย่างสามเณรที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างว่าเพี้ยนไปเนี่ยนะคือนั่นก็ไม่ได้ฝึกเฉพาะกสิณด้วยนะคือทำทุกอย่างเลยกสิณก็ทำอนุสติ10ก็เอากายอีก10อย่างก็ฝึกด้วยทั้งทำทั้งฝึกทั้งปฏิบัติตำรานี่ก็เอาเข้าไปในหัวด้วยตำรานี่จำได้แล้วก็จนกระทั่งแบบว่าก็คือเพี้ยนไปอย่างที่ว่าได้เพราะว่าความยึดถือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกกสิณผู้ฟังเราตรงสมาธิเราตรงปัญญาในการชำแรกกิเลสตัดกิเลสให้ได้อย่าไปยึดถือในฤทธิเดช อย่าไปยึดถือในอิทธิวิธีแต่ให้มองเห็นคุณค่าปรับทิฏฐิให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่เรานั่งสมาธิคือคนที่คิดว่าฉันจะมาฝึกกสิณทำสมาธิจะต้องแบบว่าเอาไปวัดบ้างหรือว่าเอาต้องมีเครื่องมืออะไรต่างๆบ้างมันไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อย่าเอาแค่นั้นแต่อย่างนั้นมันจะคับแคบเกินไปแต่ให้กว้างขวางในชีวิตประจำวันของเรากินน้ำเนี่ยคุณทำจิตให้เป็นสมาธิได้ไหมอ่ะในน้ำนั่นนะนักสินน้ำเลยอ่ะคุณเปิดดวงไฟดูเปิดไฟมันสว่างว่าขึ้นมาเนี่ยเห็นแสงสว่างไหมอ่ะนักสินแสงสว่างนะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เอ้าคุณกินอาหารน่ะนี่มันธาตุดินนะเนี่ยคุณจะพิจารณาให้มันเป็นดินได้ไหมใช่ดินที่อยู่ในอาหารนั่นน่ะธาตุดินคือของเข็งแข็งเป็นฟอร์มเป็นรูปเป็นร่างของมันเนี่ยเห็นไหมอ่ะคุณมองออกจากบ้านมาเห็นต้นไม้เห็นสวนอะไรต่างๆเห็นไหมสีเขียวอ่ะสีเหลืองน่ะดอกไม้นั่นน่ะเนี่ยมันทำจิตให้เป็นสมาธิได้หมดทุกจุดทุกจุดมันฉลาดพอไหมมีคนแนะนำไหมมีคนบอกสอนไหมมีจิตที่จะไม่ได้จะเอาเฉพาะตรงฤทธิ์นั่นน่ะแต่เอาตรงสมาธิเนี่ยสำคัญเอาตรงปัญญาที่จะชำระกิเลสตัดกิเลสนั่นน่ะสำคัญเอาตรงนั้นแล้วก็ระวังเรื่องของความวิปริตวิปลาสที่จะเข้าใจผิดไปจากแสงภาพต่างๆเราจะต้องมาคอยเช็คคอยเตือนตัวเราอยู่เสมอๆทุกผู้ฟังและนอกจากนี้ทุกผู้ฟังกสิณเนี่ยจริงๆแล้วถ้าว่ากันนะมันก็แทรกอยู่ในทุกๆอย่างเลยนะอย่างคนที่ดูลมหายใจเอาอานาปานสตินี่คุณเห็นลมปะเออเห็นตรงไหนอะในรูจมูกนี่แหละในโพรงจมูกที่ว่ามันมีเนื้อเยื่ออ่อนๆรับรู้ถึงสัมผัสของลมแล้วคุณเพ่งตรงนั้นเนี่ยคุณเห็นธาตุลมไหมเอานั้นก็กสิณลมนั่นแหละเออเฮ้ยมันก็มีส่วนของข้อนี้อยู่ในอานาปานสตินะหรือคุณนึกถึงพระพุทธเจ้าอ่ะคุณนึกถึงอะไรของท่านน่ะโอ้เห็นแล้วแสงวาบขึ้นมาเอ้าเนี่ยฉับพลันรังสีเอานั้นก็เป็นกสิณแสงสว่างนั่นน่ะนะโอ้ไม่ใช่แค่พุทโธอย่างเดียวนะเนี่ยเพราะว่าในนั้นมันก็มีกสิณแสงสว่างอยู่ด้วยเรากำหนดอะไรเป็นอารมณ์ทำให้จิตสงบขึ้นมานั่นก็เป็นการเพ่งนั่นแหละเป็นฌานนั่นแหละเป็นความที่เสมอกันนุ่มนวลกันไปเหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นกสิณมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นรูปแบบการปฏิบัติที่ต้องมีแป้นมีภาพแต่มันแทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแทรกอยู่ในอานาปานสตินั่นก็เป็นกสิณลมแทรกอยู่ในกายคตาสตินั่นก็เป็นกสิณดินกสิณน้ำแทรกอยู่ในเวลาเราเปิดไฟนั่นก็เป็นกสิณแสงสว่างแทรกอยู่ในวิธีการปฏิบัติแบบอื่นๆคุณจะเพ่งลูกแก้วนั่นก็เป็นกสิณแสงสว่างหรือกสิณว่างๆคุณจะไม่กำหนดอะไรเลยเอาให้มันว่างๆไปเลยนั่นก็เป็นกสิณช่องว่างอากาศกสิณดูอย่างเคสของท่านพระสารีบุตรก็ได้เอาที่ท่านกำหนดรู้สมาธิในแต่ละขั้นละขั้นสมาธิขั้นนี้มีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้อันนี้ก็เกิดขึ้นดับไปไม่เอาวางแล้วเหลืออะไรเหลือความว่างท่านกำหนดเอาตรงความว่างตรงนั้นเอามันก็มีกสิณความว่างอากาศกสิณที่ว่าเนี่ยแทรกอยู่ในการบรรลุธรรมของท่านมีแน่นอนเป็นขั้นไปแล้วในเนื้อหาของทัศสุตรสูตรท่านผู้ฟังก็ยังมีการแจกแจงเรื่องของกสิณที่พูดว่าแดนของกสิณนี่ยังมีอีก10อย่างคือเอากสิณทั้ง10ข้อเนี่ยแหละนะมาในบางคำก็ใช้แตกต่างกันแต่ส่วนที่เหมือนกันก็คือต้องเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้เราข้อนี้มาเทียบเคียงกันกับบทเพียรชนะในเรื่องของอิทธิบาท4ผู้ฟังก็พอจะสรุปได้ว่าที่เบื้องบนเบื้องต่ำเนี่ยคือไม่ให้มันฟุ้งไปในภายนอกไม่ให้มันตั้งสยบอยู่ในภายในไม่ฟุ้งไปในภายนอกก็หมายถึงความที่จะเข้มงวดเกินไปมีความอยากจนกระทั่งส่งจิตออกภายนอกบางทีเลยไปถึงเรื่องของกามคุณทั้ง5ความที่ว่าไม่ให้ไปเบื้องต่ำคือไม่ย่อหย่อนเกินไป คือไม่ทำให้จิตเนี่ยมันแช่เป็นสมาธิเกินไปเกิดเป็นทีนมิทะคือความง่วงซึมขึ้นมาก็ไม่เป็นอย่างนั้นยังรวมถึงเรื่องของกายด้วยให้เราพิจารณาเนี่ยอยู่ในกาย32อย่างด้านหน้าด้านหลังก็หมายถึงจิตที่ต้องมีความสว่างเป็นอารมณ์เดียวอยู่เสมอกลางวันกลางคืนคำว่ากลางวันกลางคืนก็หมายถึงการให้เราฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำกลางวันฝึกยังไงกลางคืนก็ต้องฝึกอย่างนั้นกลางคืนฝึกยังไงกลางวันก็ต้องฝึกอย่างนั้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวไปเรื่องของวิปลาสก็อยากจะมาเพิ่มเติมให้เต็มด้วยกันไปเลยนอกจากวิปลาสที่มี3ระดับคือสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสในทั้ง3ระดับนี้มันก็จะมีอยู่4เรื่องที่เป็นพื้นฐานด้วยกัน4เรื่องก็คือความเข้าใจผิดไปว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงเข้าใจสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเข้าใจสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวตนว่าเป็นตัวตนเข้าใจสิ่งที่ไม่งามว่าเป็นสิ่งที่งามไปในเคสแบบนี้ก็คือเข้าใจว่าอิทธิวิธีที่ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยว่ามันเป็นสุขคือเราเดินไปอยากที่จะได้สิ่งนั้นมาไม่เอาทำไมถึงว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงไงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นคือเรื่องของความเข้าใจผิดพลาดวิปลาสทีนี้ความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันหมดทุกอย่างท่านจึงมีการแยกแยะแจกแจงตรงนี้ด้วยท่านฟังว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันอยู่ก็จริงแต่ว่าบางอย่างมันก็ควรทำบางอย่างมันก็ไม่ควรทำท่านจึงแยกเอาไว้ส่วนทุกขอริยสัจก็ส่วนหนึ่งส่วนมรรคก็ส่วนหนึ่งส่วนตัณหาก็ส่วนหนึ่งโดยตัณหาเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่ต้องละมันนะต้องละมันเอาอิทธิวิธีศีลอาสวะขยายานสติสมาธิพวกนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงเหมือนกันนะโอ้แต่ว่านี้ต้องทำให้มากต้องทำให้เจริญไม่มีต้องทำให้มีเอาไม่เที่ยงแล้วทำไมมากอีกทำไมเพราะว่ามันช่วยกำจัดกิเลสได้ส่วนทุกข์คือขันธ์5เนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้เที่ยงไหมพวกนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอันนี้เราต้องทำความเข้าใจเขาไม่อย่าไปละเขาอย่าไปทำให้มากๆเรายิ่งมากมันยิ่งทุกข์อะไรที่ไม่เที่ยงยิ่งมีมากยิ่งมีปัญหามากทุกฝั่งในที่นี้เราไม่ได้เอาไว้แต่เราทำความเข้าใจเขาเฉยๆเอาลดสมาธิก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทำไมทำให้มากเพราะว่ากิเลสมันจะลดเราจึงต้องรู้จักแยกแยะความไม่เที่ยงนั้นออกตามหน้าที่ที่ควรกระทำเข้าใจให้ถูกแล้วอย่าไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ถูกยิ่งยึดถือในสิ่งที่ถูกมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะความยึดถือนั้นไม่ดีแต่ให้เอาเป็นที่พึ่งเฉยๆปฏิบัติให้ถูกต้องบวังในเรื่องของกสิณที่มันแทรกซึมอยู่ในทุกๆจุดทุกๆข้อระวังความวิปริตวิปลาสเอาไว้ทั้งแสงและภาพแต่เข้าใจให้ถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกฟังเราจะพ้นจากความทุกข์ได้แน่นอนในช่วงใต้ร่มบทนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันเรื่องของกสิณแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังหัวข้อประเด็นธรรมะในข้อใดสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่ Facebook Fanpage ก็ได้ท่านผู้ฟังแฟนเพจก็วัดป่าดอนไฮโซหรือจะเป็น YouTube Channel ดรอปไว้เป็นคอมเมนต์เป็นอินบ็อกซ์ที่ YouTube Channel วัดป่าดอนไฮโซ LINE @เราก็มีก็ที่ @dornaiso ท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm หรือในระบบพอดแคสต์ก็ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร